Hjortet i gammel og nulig og gru, plaget og hoste og anget. Og sin hun hårne så tung for at gå, bliver hun til sengs, når hun kænget. For det træffes af nøgen banker på, nabofolk har jo så strengt dem så. Hun har kun selskab og flagrum i sine skidende stavrum. Havvejen derude er en hel uoplet, grønner med revsede gunge. Den i vel satens grub ti og vores tæt, hvad kan gænget for lunge? Lille portulak kan ikke stort, nordiske striges med lavsurt og lort. Blomster med stjerner og bjælder, kvældes og tisla og næler. Optede tidsamt og lidje i ro, ensam og træt bag sin røde. Lidje og tænke og stjerne og glo, mindstede i forår derude. Foglene synge fra tidlige morgen, og mens de læge og fædja svirdom, vejter der røse verinom, uden for hjortets gardinom. En for at lære og nøjes med lidt, nogen skal ligge i sengen. Ligge og høre, vi er fyr aftens tid, mellem at læge i engen. Tænk jeg på dagene, der er et løb hen, spole sig væk og kom aldrig igen. Havse kan bælge fuldstændig, sin må en ligge og tænke. Lavsørt og tisle kan snart sætte frø, næste år kommer der flere. Hvor i så hjortet kan ske hun i dø, ingen vil havsen af mere. Ingen vil tænke på hjortet som en, når hun har fået sig en svortere seng. Sej, måne vedan hun har det, ingen bag kære går stjåret. I hænges have vil tisle stå tæt, blomstre så rød og så grænge. I hænges avil vil synge så net, bofink og sprogge vil hænge. Røse vil rine og vil vinge vil stå, de vil blive vir med at vejte og slå. Starren er fløjte på penge, som hun i nød.